کسی آدمی کا اس چیز میں موسیقی والا ہو، اگر نماز کے دوران ایک ہاتھ بڑھا کر اس کو بند کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نماز توڑ کر اس کو بند کر کے پھر نماز شروع کرے. جی الطاف صاحب اس کو بیان کریں ذرا، کھڑے ہو کر کیا مسئلہ ہے اس بارے میں؟ ماشاء اللہ. اب امید صاحب جس کو بیان کرے جی. خاص طور سے جو موسیقی والی آواز ہوتی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ نماز توڑے، اس کو بند کرے اور پھر نماز شروع کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو عام طور پر مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، شاید اس آدمی نے نماز نہیں کر لی سنت پر، کیا بات تھی؟ شاید ایک نماز سے ختم کی تو کیونکہ ایسا تو کوئی شر والا آدمی اگر ہو سوچتا بات ہے، ورنہ اس نے پھر سنت شروع کر لیے ہوں گے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں. خام خواہ نہیں کرتا کوئی ایسا آدمی، خام خواہ نہیں کرتا، یہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، سادہ لو ہوتے ہیں مسئلے کا پتہ نہیں. بعض میری طرح سادہ لو آدمی، اس نے پہلی دفعہ موبائل خریدا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ. آج کسی آدمی کو کسی نے گھوڑے پر دوڑا دیا تو اس سے دوڑنے لگا، اس سے خدا دا سے تباہ برباد، کسی نے گزر ہوا پر جو دوسروں کو مت. جی اس کو بیان سناؤ، اس سنائے لطیفہ. ساتھیوں میں سے کوئی موجود ہیں جماعت والے ساتھیوں میں سے؟ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ابھی تو میں نے تھوڑا غصہ کیا، دن کو اتنا غصہ کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، بچ گیا. تو اسی سے بیان شروع کر، محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم ایک مدرسے والے آئے اور نے کہا جی ہمارے ہاں دعوت ہے اور مدرسے کا کوئی کرنا چاہتے ہیں، مجلس منعقد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ آئیں. میں چلا گیا، زور کی نماز پڑھی، کھانا جب رکھنے لگے تو سب سے پہلے انہوں نے جن بوتلوں کے ذریعے جن کو چندہ دیا جاتا ہے بمبالی کا، وہ لا کر جو لا کر رکھے. میں نے جوتا اٹھایا، میں نے کستا میں، لیکن میں چلا گیا آپ سے. سارے میرے پیچھے دوڑے لگا رہے ہیں کہ کو نہ جانے دو، روکو اس کو. میں نے کہا بس نہ ہی سارے کہ وہ نے مجھے روک لیا. تو میں نے اکیل صاحب کو کہا کہ ان پیپسی کے پیسے ان کو ادا کرو، اور ان کو ایک ایک ووٹر کو بوتل اٹھا کر میں نے ڈیٹوں پر مارا اس طرح کہ اگرچہ وہ وسائل کو ضائع کرنا تو جائز نہیں ہوتا کہ اگر بیال والا آدمی معذور ہوتا ہے، اگر بیال والا باقاعدہ یہ فکہ نے اس پر بس کی ہوئی ہے، غلبہ حال والا آدمی معذور ہے. تو میں نے کہا ان کے پیسے ان کو ادا کر دیں اور ان کو بوٹنوں کو اس کے توڑ خراب پھیرے ان کے اوپر. میں نے کہا ان کے اوپر پھرو، ان کو نیچے پھاڑو، ان کے اوپر پھرو تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو. اور مدرسے والوں کا میں نے کہا کہ بندو مدرسوں میں یہ بات ہے کہ تم لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ 72 روپے کا لیٹر تم لے رہے ہو پانی کیمیکل والا، اور 60 روپے کا لیٹر دودھ پینا تمہیں نصیب نہیں ہے. اور انڈسٹری میں تو کنٹرول ریٹ ہے نا، 50 روپے پر سواد کا گولڈن ایپل سیب کلو ہے. میں تو ڈاکٹر بھی ہوں اور میدے کا مریض بھی ہوں، اور میرے مرضے کے مریضے کے بارے میں جو اللہ والوں نے مجھے علاج بتایا جس سے میرا علاج ہو گیا وہ سیب تھا، کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک سیب کھایا کریں. تو وہ جو 120 روپے کلو والا سیب ہے نا، جو اس کی تاثیر ہے وہی اس 50 روپے کلو والی کی ہے. بالکل اس کا چینی کا اس کا ذرا زیادہ ہے، شوگر کنٹینٹ اس کا زیادہ ہے، تو کوئی اگر شوگر کا مریض ہو تو اس کو ذرا چلو ہمارے لیے تو اچھا. تو 50 روپے کلو سیب سے تو معروم ہے جی، اور 60 روپے لیٹر دودھ سے تو معروم ہے، اور کیمیائی پانی تو پی رہا ہے، 6 چمچے چینی اس میں ڈالی ہوئی ہیں، ایک بوتل میں 6 چمچے چینی ہوتی ہے. بعض لوگ 250 والے میں 6 چمچے چینی ہوتی ہے. اور بیوقوف ڈاکٹر جو ہے وہ فرنی نہیں کھاتے، کھیر نہیں کھاتے دعوت میں کہ میں شوگر کی پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک چمچ چینی پڑی ہوتی ہے فرنی کی پلیٹ میں، اور اس میں کھیر کے اس میں ایک چمچ چینی ہوتی ہے، اور بیوقوف جو ہے وہ 6 چمچ. بایوکیمسٹری کے پروفیسر کو میں نے یہ بات بتائی خیبر میڈیکل کالج کے، تو حیران رہ گئے، دیکھ رہا ہے شوگر کا بھائی سر. میں نے کہا ایک چمچ شوگر والی چیز تو نہیں کھا رہا اور 6 چمچ والی تو استعمال کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا حال ہوگا. جب کہ امریکی سفیر اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے نکلا اور سامنے جو ہے تو سڑک پر لگا ہوا تھا فلائی ٹو چائنا، چین کی کسی کمپنی نے اشتہار لگا ہوا تھا، اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس نے قدرت اللہ شاہ کو کہا کہ میں اس بورڈ کو دیکھ بھی نہیں سکتا. دوسرے بورڈ دوسرے موقع پر قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ بورڈ ہٹایا ہوا تھا، شاید اس امریکی سفیر کو خوش کرنے کے لیے ہٹایا گیا ہو. اتنا شعور جب پیدا ہوتا ہے قوم میں پھر وہ ترقی کرتی ہے، جبکہ یہ شعور تیرے مفتی میں تیرے شیخ الحدیث میں نہیں ہے. اس کے فتوے دینے کے لیے وہ بیٹھا ہے، اس کے پاس نہیں ہے یہ شعور. ہمارا مولوی بدلا نہیں آیا، وہ کہہ رہا تھا مدرسے میں پڑھاتا تھا نا، اس مدرسے میں مفتی بھی تھا، تو اس نے کچھ دن ہمارے ساتھ بیٹھا تو اس نے جا کر وہاں واویلا کیا کہ یہ چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے. تو اس کا مفتی کہتا ہے لکھ کر فتویٰ بھیجو، میں فتویٰ دوں گا کہ یہ جائز ہے. بس وہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے ورنہ ہے جائز ہے. تو میں نے کہا تیرے مفتی کے نزدیک غیرت ایمانی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہاں جی مولوی صاحب، غیرت ایمانی اس مفتی کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس کو فتویٰ دینے کے لیے تیار کر دیا ہے. رسالے میں نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے فتوے کو شائع کرایا تھا نا، اس پر میں نے اوپر تفصیلی تبصرہ بھی لکھا تھا، اور وہ کچھ دوست جو اس وقت نہیں تھے آپ پھر سن لیں، ہمارے پاس تو کون سے زیادہ علمی مضمون ہے، یہ چند شور شرابے کی باتیں ہیں. پہلے میں آپ کو سناؤں، صرف تین چار واقعات میں آپ کو سناؤں، یہ پھر کسی سے نہیں سنوں گے. سن 56 میں جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق تھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سن انہوں نے بہت جم کر تبلیغ کا کام کیا ہے، کہتے ہیں سن 56 میں ہماری جماعت گئی وہاں فلسطین گئی، اس وقت آزاد تھا نا، سن 67 میں گیا ہے، سن 67 میں اسرائیل بنا ہے نا، تو اس وقت آزاد تھا 56 میں جماعت میں گئی. اور اس فلسطین کی مسجد جس کی ایک نماز کا ثواب 50,000 کا ثواب ہے، اور حج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس جایا جائے، اس کی زیارت کرنے کے بعد پھر وہاں سے احرام باندھ کر کے چلا جائے، اور پھر جو ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی پر حاضری دی جائے. اس مسجد میں صبح کی نماز میں 6 نمازی تھے. دوسرے ساتھی نے کارگزاری سنائی، اس نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز کے لیے اذان دی وہ نماز جماعت کی نماز میں نہیں تھا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اذان کی تنخواہ دی جاتی ہے، جماعت کی نماز کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. اور تیسری بھی جماعت کی کارگزاری ہے، جماعت والے گئے تو اس میں محلے میں ایک آدمی تھے پیروں سے معذور، بڑی عمر کے، انہوں نے اپنے کسی ملازم کو بھیج کر کہا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کہو کہ میرے پاس ان کی جائے چائے کی دعوت ہے. تو یہ آزاد چائے کے لیے گئے، ان کے آگے چائے رکھی نوجوان بالغ لڑکیوں نے اسکرٹیں پہنے ہوئے، آتی رانے ننگی گھر میں چائے وہ رکھ رہی تھی. ہائے ہائے، جماعتوں نے پوچھا کہ بڑے میاں کون ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ بیت المقدس کے پہلے امام ہیں. اب معذور ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے سے رہ گئے ہیں، یہ پہلے امام ہیں. تو میرے بھائی، ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا. اور جو سیاہ ہونے حالات اس زمانے کے بیان کیے کہ دم پھرتے تھے، ایک زمین بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے بغیر کاشت کے، اور دوسری لہلہاتا ہوا کھیت ہے، سبز و شاداب لہلہاتا ہوا کھیت ہے، باغ ہے اس میں. پوچھنے پر پتہ چلتا تھا کہ وہ لہلہاتی سبز و شاداب وہ یہودی کی زمین ہے، اور جو بنجر پڑی ہوئی ہے مسلمان کی. سمجھے میرے بھائی؟ آواز آ رہی ہے بھیت صاحب؟ تو ایسے نہیں ہو جاتا. پھر یوں ہوا کہ جس وقت آدمی ناسمجھی اس کی انتہا کو پہنچتی ہے، پھر وہ زمین بیچا کرتا ہے، اس کو بیچ بیچ کر کھایا کرتا ہے. یہ پھر زوال کی آخری علامت ہوتی ہے، خاندان کے تباہ ہونے کی آخری علامت. انہوں نے جب زمینیں بیچنا شروع کر دی، معاہدہ بالفور ہوا تھا 1930 میں، اس میں جو ہے تو جنوبی افریقہ ایک ایک جگہ پر یہودیوں کو ایک ریاست دلانے کا وعدہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کس کو کیا کہتے تھے، ایک سینٹرل پاور ہوتے تھے، دوسرے کو کیا کہتے تھے، جی اتحادی جو اتحادی کے اتحادی اس زمانے کے اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا. یورپ جو ہٹلر جو تھا یہ مہوری تھا، ہاں جی ہٹلر مہوری تھا اور برطانیہ جو ہے یہ اتحادی تھا. امریکہ اس وقت اتنی حیثیت پر نہیں کیا ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی حیثیت نہیں تھی، دوسری جنگ عظیم میں اس کا ایٹم بم تیار ہو گیا تھا. اور اس میں کیا بات کر رہے، بھول گئی، معاہدہ بالفور میں اتحادیوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ یہودیوں کی ریاست دی جائے گی، اور انہوں نے یہ جگہ نہیں کی تھی منتخب، انہوں نے کسی اور جگہ پر دلانے کا کیا تھا افریقہ میں. تو اس طرح ہوا کہ جس وقت سلطنت عثمانیہ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی نا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. پہلے برے میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس میں سب سے مہم کردار فلسطین نے ادا کیا. اس وقت خلافت کے توڑنے میں اہم کردار فلسطین نے ادا کیا. اور حنفیوں کا بڑا سارے عالمی سطح کا جو مفتی ہوتا تھا وہ مفتی فلسطین ہوا کرتا تھا، امیر الحسینی مفتی فلسطین آخری جو تھا، سب سے آخر میں جو ہوا ہے وہ مجھے بھی یاد ہے. اس میں اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے، ان کی اصلی جو سرزمین جس کا دعویٰ کرتا ہوئی ان کو دے دی جائے. انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی، انہوں نے مختلف جگہوں سے فتوے لیے، جامع مدر سے فتوا لیا، فلان سے دیوبند سے فتوا لیا. تو دیوبند والوں نے کہا عالمی سطح کا فتوا، اس کا جواب ہم مدرسے سے نہیں دیتے. انہوں نے سرپرست جو تھے اس وقت دیوبند کے سرپرست حضرت مولانا شبلی تھانوی صاحب تھے، ان کو بھیجا. ان کو جب فتوا بھیجا تو انہوں نے اس فتوے کو سارے شاگردوں پر اور پورے لوگوں پر پھیلایا، اور پھر ان سے کہا کہ جمع ہو جاؤ تاکہ اس پر ہم مشورہ کریں گے. سارے جمع ہوئے، بڑے حیران تھے کہ یہ تو ایک سادہ سا مسئلہ ہے کافر کو چیز بیچنے کا، خریدنے کا، بیچنا بھی جائز ہے خریدنا بھی جائز ہے، تو لہذا اس میں حضرت صاحب کیوں اتنی پریشانی کر رہے ہیں. تو حضرت صاحب نے سب کو جب بٹھایا حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس جگہ زمینیں خرید کر کل یہودی اپنی یہاں کی یہودی ریاست کا دعویٰ کر لیں پھر کیا ہوگا. طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے لکھو کہ مسلمان کا یہودی پر زمین بیچنا حرام ہے اس خطرے کے پیش نظر کہ کل یہاں ریاست بن جائے گی. اور اس فتوے کے ٹھیک 22-23 سال بعد وہ جو حضرت نے فرمایا تھا وہ بات ہو کر رہ گئی, وہاں ریاست بن گئی. تو حضرت کا مفتی کہہ رہا تھا کہ یہ بزرگ اگر زندہ ہوتے تو میں ان کی زیارت کے لیے جاتا اور اب میں ان کی قبر پر ضرور حاضری دوں گا. کتنی فیمس فراست ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی. سبحان اللہ, کہ اس وقت وہ ریاست کا قیام اس بات کو سمجھ رہے تھے. سبحان اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا ہے جی؟ مشت اللہ رب منت میں سلام والے مشت اللہ قلوب ہیں جی فلا یؤمن حتی یرى العذاب الالیم. تو پھر پڑھو آیت کو جی. رب منت بس کہ اے اللہ ان کے اعمال کو تو کر دے غارت اور دلوں کو کر دے سخت اور یہ ایمان لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھنا نہیں. اور دوسرا مسلمان کے ربنا انکا تیت فرعون اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلہ. اے اللہ تبارک و تعالی, تو نے فرعون اس کے سرداروں کو زینت اور مال و دولت دیا ہوا ہے. یا اللہ تبارک و تعالی, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا طبیعت مصبی عجیب ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناز والا تعلق بھی ہے اور ایک عجیب جذباتی تعلق ہے. یا اللہ دے دل دل پر برکڑی دی, خلق گمراہ کی. یا اللہ تعالیٰ کو مال اور زینت اور چیزیں اس کے سرداروں کو دی, اس لیے دیں تاکہ اس لوگوں کو گمراہ کریں. آگے پھر آگے یہ آئے تھے, پھر آگے پڑھو نا, پھر شروع سے پڑھو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام اس بائیکاٹ کا آپ کو کہہ رہے ہیں اس آیت میں, اس بائیکاٹ کا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز تو معلوم کرے گا یہودی کی اور عیسائی کی جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, اور اس کو اگر تو خرید رہا ہے تو زو کافر کی مدد کر رہا ہے. وہ مسجد فردوس میں نے پڑھوایا تھا وہ کتابچہ, یا یہاں پڑھوایا تھا کہ اس میں ربوہ کے رسالے میں الفضل میں چودھری شاہ نواز کی موت پر صفحہ لکھا گیا کہ ساری قادیانی برادری کو اطلاع دی جاتی ہے کہ چودھری شاہ نواز صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے, اور یہ جو ہے تو قادیانیوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس سے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ چودھری شاہ نواز وہ تو ہستی تھے کہ جس وقت روس کے لیے تفسیر کا ترجمہ روسی زبان میں کرنے کا, اس کو چھاپ پر شائع کرنے کے لیے جماعت قادیانیوں کی جماعت کو پیسے کی ضرورت پڑی, تو وہ چودھری شاہ نواز نے مہیا کیے تھے. کہ ان کا سارا مال جو ہے قادیانیت کی ترویج میں اشاعت میں لگا ہے, اور وہ انہوں نے جو بھی شیزان سے کمائی کی تھی انہوں نے اس کا ایک وافر حصہ جو ہے تو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے دیا ہے. جی صاحب سن رہے ہو نا. تو آخری بار جب آپ کا ماموں صاحب میرے پاس آیا تو اس کو مجلس میں میں نے تو مجلس سے نکالا تو نہیں ہے, لیکن اس نے سارا بیان ہی میں نے کارخانہ بند ہونے پر کیا ہے, اس کے بعد میرے پاس نہیں آ سکا ہوں. کیونکہ اس نے جہاد میں ہتھیار ڈالے ہوئے تھے. تو آج کافر جل نہیں رہا کہ پشاور میں دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے, پشاور میں دل کا آپریشن ہو رہا ہے, پشاور میں جو ہے تو گردہ ٹرانسپلانٹ شروع ہوا کہ نہیں ہوا پشاور میں. بارہ دل دماغ اور اس پر تو وہ کروڑوں روپے کما رہا تھا ہر سال وہاں بیٹھا ہوا. جب اس کو شکست تب ہوئی کہ جب ایک پاکستانی گیا ہوا تھا برطانیہ آپریشن کرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ چند دن صبر کریں تو ہمارا جو اچھا کنسلٹنٹ ہے وہ آ جائے گا، پھر اس سے کرائیں گے آپ کا. تو اس نے جب اس کا آپریشن کرنے کے لیے آدمی آیا تو پاکستان کا کوئی بالو لالو لالا تھا، تو اس نے کہا کہ وہاں میں آپ کا 4 لاکھ روپے میں کر رہا تھا، لیکن آپ 6 لاکھ کے لیے آئے، 3 لاکھ میں کر رہا تھا، 6 لاکھ کے لیے آئے، تو چلو اب 3 لاکھ اس کو جو دینے تھے کافر کے ہاتھ میں ہتھیلی پر رکھنے تھے، وہ اس کے وہ ہو رہے تھے نا اس کے پیٹ میں، وہ کیا کر یہاں بروڑ کر رہے تھے کہ جب تک کافر کے ہاتھ میں نہیں ڈالے گا تو اس کو کیسے صبر آئے گا. تو آدھا ایمان جو ہے وہ حب للہ ہے، آدھا ایمان بغض للہ ہے، اور بغض پہلے ہے حب بعد میں ہے. ترسو پر بغضی شیو ہے نا، ایک نا مومن نہ جڑے گی، واللہ نہ جڑے گی، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. جب تک اللہ کے لیے بغض تھی نہیں سیکھا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوتا، جب تک تم نے اللہ کے لیے بغض نہیں سیکھا ہے ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ کے لیے بغض پہلے نمبر پر ہے، اللہ کے لیے محبت دوسرے نمبر پر ہے، پھر ایمان کامل ہوتا ہے. لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پھر ایمان کامل ہوتا ہے. کیا کوئی بات آپ پوچھیں؟ یہ ہماری تو طبیعت بری ہوئی، مرتے مرتے بات کر لیے. دائیں ہاتھ پر جائیں گے اور جب جگہ پر پہنچے تو بائیں ہاتھ پر جانے، وجہ یہ کیا تھی کہ جب پتا ایک ادھر بیٹھا ہوا جب تھا پتا رہا تھا ادھر بیٹھا ہوا، اور جس راستے پر جانا تھا رستے رستے یہ راستہ پتا ہو جائیں ادھر بیٹھ کر کر رہا تھا، تو ادھر بیٹھ کر واقعی اس کے رستے میں تو بائیں رستے پر گئے، پھر آگے گاڑی پھنسی تو اس کو نکالنا پڑا، وہ چال صاحب یاد آتے رہے. طلب ہوگی تو آپ پوچھیں گے، نہ طلب ہو کیا پوچھیں گے؟ بس یہودیوں کے جو مصنوعات لے کر مطلب کسی جگہ سے مہمان ہو اور اس طرح کسی جگہ پیش کی جائے یا سامنے لائی جائے، وہاں پہ کس طرح انکار کیا جائے؟ یا پھر نماز دس ٹپ ادرتا ہوا کھڑا ماتر ہونا شکول آلسان احتجاجن پاس دیا خوشی کہ نہیں، احتجاجن اٹھ تو سکتے ہو نا. ہاں جی ہاں جی خیر آگے سر کسان نہیں کرنا بچے برخوردات تو سوبر کسان نہیں کرنا تھا ماں مجمع کہیں کہنا اخبل کسان سے تیار چلے بہتا ماں تلتا اور کہیں کہنا. اور یہ جو ہے ان کا اسپتال اور ان کا حبیب بینک کو لینا اور تیسرے مرحلے پر جو بورڈوں کو لے رہے تھے پھر وہ بات چھوٹ گئی. یہ تو بورڈ اگر ان کے ہاتھ میں ہو جاتے تو آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کا سرمایہ ان کے ہاتھ میں گیا، آپ کی اسٹیٹ جا رہی تھی. سن 74 کی تاریخ حج مقبول جو چلی ہے اس وقت آپ کی بحری فوج کا سربراہ قادیانی اور ہوائی فوج کا سربراہ قادیانی اور بڑی فوج کا سربراہ کمانڈر ان چیف ہوا کرتا ہے وہ ٹکا خان تھا، اس کے بعد دوسرا عبدالحمید خان قادیانی، اور اس پر جو ہے تو وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ ٹکا خان ریٹائر ہونے کے بعد عبدالحمید خان آگے آئے تو بس قادیانی اسٹیٹ تھی یہ. اور اس طرح ہوا کہ میاں بشیر صاحب رائے گڑھ کے مقیم گزرے ہمارے، میاں بشیر صاحب ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کراچی گئے ہوئے تھے، اور مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ختم نبوت کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ اے کے بروہی کو بلاؤ. اے کے بروہی جو تھا یہ بہت اونچے درجے کا وکیل تھا جو کہ اسٹیٹ کے آئینی مسائل کی وکالت کیا کرتا تھا، لیکن تھا ہمارے بزرگوں کا معتقد تھا. اس کو بلایا تو میاں بشیر صاحب کہتے ہیں وہ بڑی عاجز سے آ کر ملا حضرت سے، تو حضرت نے کہا کہ میں پاکستان کی ریاست پر مقدمہ چلانا چاہتا ہوں. کہ کیا مقدمہ چلانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بڑی فوج کا سربراہ بحری کا جو ہے وہ قادیانی ہے، ہوائی کا قادیانی ہے، بڑی فوج کا یہ حال ہے تو یہ تو ریاست جا رہی ہے. تو ایک ابروی صاحب نے اپنے کوئی قانونی مشورے دیے اور چلے گئے. تو اصل میں اللہ پاک کے اپنے دین کا محافظ ہے اور اللہ پاک ہی بچانے والا ہے کہ اتنے میں وہاں پر کراچی کے طلباء، ملتان کے طلباء جا رہے تھے واپسی پر اور ربوک سے گزرے، اور اس کو میں نے مرد درویش کتاب میں بھی اس بات کو میں نے لکھا ہوا ہے. اس طرح ہوا کہ میرا ایک دوست تھا جو اسلام آباد جاتا تھا رہتا تھا، اور بھٹو ان دنوں وزیر اعظم تھا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگلا قدم بھٹو کا قادیانیوں کے خلاف ہوگا. میں نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کو بہت تنگ کر رہے ہیں، اس کو کہتے تھے ہم نے تجھے ووٹ دلائے ہیں اور تو جو ہے تو ہمیں مراحت دے. اگر وہ تھا ماہر سیاسی ماہر آدمی تھا، اس کا خیال تھا کہ اگر میں نے مراحت نہیں پوچھی تو میں تو پاکستان میں ختم. نواز شریف کی قدر نہیں تھا کہ کہہ دے کہ ہمارے بھائی اور پاکستان کا سرمایہ ہے. اس نے کہا اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے مراحت دی تو میں تو ختم ہو گیا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا دیکھو ہماری اتنی بےزتی ہو رہی ہے، ہمیں لوگ تنگ کرتے. اس نے کہا جو تنگ کرتے ان کی پٹائی کرو نا. تو انہوں نے طلبا کی پٹائی کی خبر سنسر ہوگی، اخباروں میں نہیں آئی. میں میرا پہلا سال سے ملازمت پر آئے ہوئے، یہاں پر خبر آئی کہ وہاں جو بچے لڑکے جا رہے تھے ان کو پکڑے، انہوں نے زبانیں کاٹ دی ہیں، ہاتھ پیر ان کے کاٹے ہیں، اور پورے پاکستان میں خبر پھیل گئی. پورے پاکستان میں خبر پھیل گئی اور اینٹی قادیانی تاریخ چل پڑی. یہ تاریخ ہر میں دبوت نے نہیں چلائی تھی. اتنے ہنگامے ہو گئے کہ آپ حیران رہیں گے. یونیورسٹی میں خود بہت طلبا نے تاریخ چلا لی، اسلامی میں طلبا والے نکلے تو انہوں نے پہلے دن کرنا پھرانا کیا، لیکن کچھ تعداد بھی نہ ہو سکی اور جلوس بھی کامیاب نہ ہوئے. تو یہ طلبا ہمارے مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ میں تو ایک کم حیثیت کا آدمی ہوں، ہمارے یہاں کے جو امیر ہیں مقامی تبلیغی امیر جو مولانا اشرف صاحب تھے، ہمارے حضرت صاحب جو تھے وہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے تو دوسرا کیا ہوا جی؟ اب میں نے کہا کہ وہ اور سے پوچھو گے وہ اجازت دیں گے آپ کو، میں تو نہیں دے سکتا. اور اگر وہ نہیں ہے تو یہاں ایک ہوتا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا لیکچرر صاحب احمد گل، میں نے کہا احمد گل سے جا کر پوچھ لو. تو اس پر خیر رات کو میں سویا تو مجھے خواب میں واضح اشارہ ہوا کہ اب امریلا ہی ہے ان کا جانا، سب دینی لوگوں کو اٹھنا کھڑا ہونا اور جانا. میں نے ان کو بتایا. دوسرے دن یہ جو ہمارے ساتھی جب گئے تو ایسی تحریک میں جان آ گئی کہ تو پا حیرت انگیز طریقے سے، کیونکہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ والوں کو لوگ مانتے نہیں تھے کہ کوئی سیاسی اسٹنٹ نہ چلا رہے ہوں ان کے جانے پر. اچھا اس میں اس طرح ہوا کہ بڑا ہنگامہ ہو گیا، اتنا پورے پشاور میں تاریخ گرم کر لی انہوں نے. تین طلباء ہیں خیبر میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں، دو اس کے ساتھ اور ہیں، اتنے پتے پتے اور کمزور کہ مدرسہ پھر بھی ذرا تکڑا ہے. ایک اسے مجھے بھی اسی میرے پاس آ کے تھے سر یہ ہم یہاں پر ایک بڑا جلسہ نہ کر رہے ہیں، اس میں جناح پارک میں. تو میں نے کہا کیسے کریں, سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں. تو میں نے کہا معصوم بچے ہیں, ان کی نیک جذبات ہیں, چلو ان کو اس کا شکری نہیں کرنی چاہیے, ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا اس طرح کرو کہ تین آدمی ڈیرا چلے جاؤ, تین چلے جاؤ منسرا, تین چلے جاؤ سوات, اور پشاور چلو کیا وہاں لگا دو. یہ جو تیسرے دن بعد آئے تو انہوں نے یہاں 100,000 مجمع جمع کیا ہوا تھا, ان تین 9 طلبا نے 100,000 مجمع تھا. اور اس میں اس طرح ہوا کہ اب یہ سارے جب چلے گئے, ساری سیاسی پارٹی میں گئی ہیں, پیپل پارٹی, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں گئی ہے, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں گئی ہوئی ہے, اسلامی جمعیت طلبہ بھی گئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھی بھی گئے ہوئے ہیں. تو وہاں وہ سٹیج وغیرہ بنا کرسی پر صدارت وغیرہ پر بیٹھنے کے لیے, اسلامی جمعیت طلبہ والے آ گئے اور پیپل پارٹی نے اسلامی پارٹی والوں نے کہا کہ ان کو تم نہیں چھوڑتے, ایک صدارت کی جب نہیں بیٹھتے. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ دا عبد العلیم بادشاہ دے ڈاکٹر فیضاز روسیگی اور مولانا اشرف سے مرید دے, دا دیکھی نہیں آپ چاہو دیکھی نہیں منگ من کہتے. میں بیٹھ کے وہ ہمارے ساتھیوں میں سادہ سادہ لو سا ساتھی تھا پرانی, اس کو کبھی ہم جو ہے تھے مردان بچا کے تھے, کبھی اس کو کہتے تھے مردان بچا کے تھے, اس کے نام رکھے ہوتے تھے ہم نے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں ماتا سے پتہ ہوا جی کہ میں بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں اس نے کہا کسی نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت, کہتے اس کی طرح نعرے ماتا جرف اندرا کو. تو میں نے کہا یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ تھا اور اسی کو ختم نبوت ہمارے بزرگوں کا یہ نعرہ ہے, تو اس لیے آپ کو اچھا لگا. اتنے میں کسی نے مولانا بجلی گھر صاحب کو بتا دیا تو یہ آ گیا جی, اس طرح پر ایسی تقریر کی ہے, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے, ایسی تقریر اس نے کی ہے. وہ پاکستان کی قادیانی میں تاریخ میں یادگار ہے. بس اس پر پھر اس طرح ہوا کہ اس جلسے نے پورے پاکستان, اس جلسے نے بوڈوں کو ہلا کے رکھا. اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب گئے ہوئے تھے, مولانا یوسف دوری صاحب بیمار تھے, وہ بھی گورم بحرین میں تھے, ہمارے حضرت صاحب بھی بحرین میں تھے. یہ دونوں حضرات آئے تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے, پھر آگے بڑھایا تاریخ کو, ورنہ سے پہلے اللہ نے چلایا اسے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. پڑھو جی. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, انتہا ہے اس کی حسین ابتدا اسماعیل, انتہا ہے اس کی حسین ابتدا اسماعیل. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے کہ اللہ خود ہی چلا رہا ہے سب چیزوں کو. ہاں جی, ہم نے تو نیت کرنی ہے, ہمت کرنی ہے. ہاں جی, نیت کریں, ہمت کریں, پھر اللہ چلاتا ہے. آپ اور ہم نیت نہ کریں, ہمت نہ کریں, ایسا تو نہیں چلتا. یہ جماعت والے ساتھی ہیں, ان کی ایک بات ان کو سنا دوں. میرے پیچھے آ گیا ڈاکٹر نواز صاحب ہوتا تھا, اس نے مجھے کہا کہ تیری تشکیل ہوئی ہے اس کی عمرے کی, مقام کرم مدینہ منورہ کی. میں کہا صاحب لوگ وہاں بیٹھے حکم پاس کرتے رہتے ہیں, چھٹی مجھے کہاں سے ملے گی, پیسے مارے پاس کہاں ہوں گے, میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ آدمی بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا دل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے کو چاہتا ہے؟ پھر آگے سے کیا کہتا ہے؟ چاہتا تو ہے. تو اسے کہا تیرے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے؟ میں نے پاس, میرے پاس ہے. اسے کہا وہ تم جا کے اندر سے لے آنا. میں چلا گیا, پاسپورٹ شناختی کارڈ لا کر اس کو دیا. اس نے کہا یہ لے کر میں چلا گیا اور تو اب ہاتھ پیر مار. تو تشکیل کی رواج پہ مطلب باقی چیزوں کو چھوٹ دی پیسے ہوئے نہ. میں نے کہا پیسے جو میرے پاس نہیں ہیں. اسے میں نے کہا میں 29,000 روپے کا مقروض ہوں, یعنی 29,000 روپے کا مقروض ہوں, اور اس زمانے میں سونا 800 روپے تولہ ہوتا تھا. تو کتنے تولے کا مقروض ہوا بھائی؟ 35 تولے کا تو ہو گیا نا, کتنے لاکھ بنے. تو جس وقت مجھ سے کہتا ہے مردہ اگر ایک من مٹی سے نہیں نکل سکتا نا تو 100 من سے بھی نہیں نکل سکتا, تو اور قرضہ لے. چلا گیا, یہ چلا گیا. اور تو پہلے تو میں نے کہا چلو چھٹی کی درخواست دیں. چھٹی کی درخواست دینے کے لیے میں گیا تو میں جس ہیڈ کے پاس گیا اس نے میری درخواست کو پیسہ پھینکا تھا. یہ ادھر کلاسیں ہو رہی ہیں, ایک سیشن چل رہا ہے, یہ چھٹی لے رہا ہے, چھٹی ہم آپ کو کہاں دیں گے, چھٹی نہیں ہو سکتی. باہر نکلا, کہہ رہے بزرگ کہتے دورے کا سلاتے جب پڑھ کے آدمی جاتا ہے کام ہو جاتا ہے. میں گیا دورے کا وضو کیا, دورے کا سلاتا جب پڑھی دعا مانگی. میں پھر چلا گیا اسی دفتر میں جس نے مجھے بھی نکالا گیا. میں چلا گیا, اس کے مہمان ایک ڈاکٹر صاحب آیا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ میرے ساتھ بڑا مذاق کیا کرتا تھا. اس نے کہا راغلہ دیکھنا, ایسے وہ مجھ پر وہ کرتا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں, آوازیں کرتا تھا, کمنٹس پاس کرتا تھا, بڑے لوگ ہنستے تھے. تو خیر اس نے اپنا کیا سب کچھ کر کرا کے تو مجھے کہتے سنگ راگ لے چڑے راگ. تو اس نے کہا اس کے آگے رکھو درخواست, اس ہیڈ کے آگے درخواست رکھو. میں درخواست ہے کس نے کہا؟ بچے بولا جی دستخط ہوگا. جیسے چل رہے چل منتش چلے چل دستخط کا, اسے دستخط کر کے مجھے درخواست. ابھی اس نے مجھے نکالا ہے, ابھی اس نے مجھے منظور کر کے دے. پھر آ گیا اس زمانے میں 3 مہینے کا سفر اور عمرے کا خرچہ تھا, 6,000 روپے ہم سے مانگے تھے اور 5,000 خرچہ ہوا تھا, 1,000 بچ گئے تھے. تو میں نے اس طرح کیا کہ 4,800 روپے میرے پاس جمع ہو گئے, وہ میں جیب میں ڈال کر چلا گیا. آپ جمعہ کے مرتبہ میں بیٹھا ہوں تو دل میں آ رہا ہے کہ 1,200 روپے نہیں ہے تو میں کیا کروں گا. تو مجھے جیسے کوئی کان میں کہہ رہا ہے کہ ادھر عجیب فضل حسین بیٹھا ہوا ہے, تم اس کو جا کر کہو کہ تمہیں 1,200 روپے قرضہ دیا, تمہاری جو تنخواہ آنے والی ہے اس کو چیک لکھ کر دیا تو جو دے دے گا. تو میں چلا گیا, میں نے کہا جی صاحب میرا سفر پر جا رہا ہوں اور مجھے 1,200 روپے چاہیے, میں آپ کو اگلے مہینے آنے والی تنخواہ لکھ دیتا ہوں, آپ کو دوسری تیسری تاریخ کو مل جائے گی اور آپ مجھے 1,200 روپے کا. تو نیت ارادہ کرے آدمی باقی اللہ کرتا ہے, نیت ارادہ نہ کرے. مجھے آج ایک کارگزاری سنا رہا تھا ایک برخوردار, تو اس نے کہا کہ رحیم اللہ یوسف زئی سے جب انٹرویو لے رہے تھے بی بی سی والے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال ہے کہ اسامہ بن لادن داڑھی مونڈ کر غائب ہو جائے گا. تو رحیم اللہ یوسف زئی نے آگے سے جواب دیا, داڑھی مونڈنے پر وہ بہت کو ترجیح دے دے. ہمارا طبیعت ڈیر خراب ہوئی اور نارا سار کے ہوا, بس طبیعت ٹھیک لگ گیا. میں ٹول رہا نارو نارو کی تھی آخری دا ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.